الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana dapat bersama pada pagi ini, yang mana kita bersama dalam daurah usul fiqh, dan tajuk yang diberi kepada saya ialah kehujahan sunnah ataupun hujjiyatus sunnah. Seperti mana yang kita tahu, sunnah ini bila disebut tentang sunnah, maka yang dimaksudkan dengan sunnah ialah ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw taqririn aw qawlin min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Apa yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam berbentuk perkataan, perbuatan, perakuan, sifat bentuk tubuh Nabi ataupun khuluqiyah ataupun akhlak Nabi. Cuma di sana ada sedikit perbezaan di antara sunnah dengan hadis. Sebab tu bila kita buka kitab usul fiqh, banyak disebut hujjiyatus sunnah, dia tak kata hujjiyatul hadis. Sangat jarang kalau kita buka usul fiqh kita akan jumpa dia sebut hujjiyatul hadis, dia akan sebut hujjiyatus sunnah. Apa beza sunnah dengan hadis? Kerana kalau kita baca definisi hadis, dia akan kata ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyah aw khuluqiyah. Ma udhifa ila an-nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada berbentuk perkataan, perbuatan, perakuan, sifat batang tubuh Nabi ataupun akhlak Nabi. Tadi sunnah apa? Kalau hadis ma udhifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi. Kalau sunnah tadi ma sadara anin nabi, apa yang terbit daripada Nabi. Di sana ada beza. Dengan satu perkataan, perbezaan dia ma udhifa ila nabi dengan ma sadara anin nabi. Kalau ma sadara anin nabi, apa yang terbit daripada Nabi. Kalau ma udhifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi. Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, tetapi sunnah apa yang terbit daripada Nabi. Tentang boleh nampak beza? Boleh nampak beza? Sunnah apa yang terbit daripada Nabi. Hadis apa yang disandarkan kepada Nabi. So apa beza? Dia ada sandar dengan tak sandar lah, Ustaz, kan? Dah. Bila kita sebut apa yang disandarkan kepada Nabi, kadang-kadang sandaran itu tidak sahih. Kadang-kadang sandaran itu sahih. Maka sebab itu hadis palsu orang panggil hadis. Kerana ia disandarkan kepada Nabi tapi sandaran itu palsu. Sebab itu kita panggil hadis daif. Hadis daif. Kenapa panggil hadis? Sebab dia disandarkan kepada Nabi. Kenapa daif? Kerana sandaran itu daif. Dan kita tak boleh kata hujjiyatul hadis, kerana hadis ini ada hadis palsu, ada hadis daif, ada hadis sahih. Tetapi kita panggil hujjiyatus sunnah. Kerana bila kita sebut hujjiyatus sunnah, kita kata ma sadara anin nabi, apa yang terbit daripada Nabi. Maksud dia sunnah ni hadis yang telah sabit daripada Nabi. Kalau tak sabit, dia bukan sunnah. Boleh? Boleh faham? Belajar usul fiqh sikit. Sebab ada orang kata saya tak pakai usul fiqh. Jadi sedih lah kan, sikit-sikit lah kita boleh bagi. Okay, dalil yang menunjukkan kehujahan sunnah ataupun adillah adalah ala hujjiyati sunnah. Dalil-dalil yang menunjukkan sunnah ini hujjah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran banyak dalil-dalil. Tak boleh, boleh. Oh, ini gambar saya lah. Ha, okey. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya sunnah ini adalah hujjah. Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh kita taat kepada Nabi. Qul ati'ullaha war rasul. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah dengan kita mengikut Al-Quran, maka taat kepada Rasul adalah dengan kita mengikut sunnah. Kerana Quran dia takkan ulang benda yang sama, melainkan mesti ada faedah. Kalaulah kata sunnah ini bukan hujah, maka Tuhan tak perlu ulang qul ati'ullah hawar rasul. Kalaulah sunnah ni bukan hujah, cuma kena pakai Quran saja, dah tentu Allah Ta'ala akan kata qul ati'ullah, ta'alah kamu kepada Allah, tak payah sebut rasul. Tapi bila Quran ulang kalamullah yakhlu min hashu, kalam Allah tidak akan mengandungi perkara-perkara yang sia-sia. Kalam Allah ini precise, padat, lengkap dan tidak ada benda yang tidak berfaedah. Kita kadang-kadang kuliah kan, kuliah sejam, tapi ilmu yang dapat tu 15 minit je. Kerana yang lain tu semua hasyu. Hasyu ni maksud dia celoteh lah, tak ada faedah. Sesi menggoreng dia panggil kan. Bukan syarah, goreng. Siapa sebut tadi kan? Bukan syarah hadis, goreng hadis. Ha. Kalam Allah dia tak ada hasyu. Dia precise. Dia padat. Setiap ayat akan memberikan makna. Maka kita tengok kisah-kisah dalam Al-Quran. Kadang-kadang dicerita kisah berulang. Kisah Adam dan Iblis dicerita berulang. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah A'raf ada. Tapi ulangan itu bukan repetition. Tapi ulangan itu memberikan faedah baru. Dalam surah Baqarah dicerita daripada sisi yang berbeza daripada surah A'raf. Dia punya apa tu dipanggil? Dalam bahasa kita ni dipanggil konteks dia berbeza. Cara penceritaan dia berbeza. Dalam surah A'raf dicerita macam mana iblis takabur. Tapi dalam surah Baqarah dicerita tentang Adam, kelebihan Adam. Dia cerita pula macam mana Adam boleh keluar daripada syurga. Dia tak cerita sangat pasal iblis. Tapi bila surah A'raf dicerita pasal sisi takaburnya iblis. Dengan iblis kata aku diciptakan daripada api, dia dicipta daripada tanah. So itu bukan repetition, itu bukan ulangan yang tidak ada faedah. Ada faedah. Maka begitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ati'a qul ati'u Allah war rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Maka kalau taat kepada Allah itu dengan Al-Quran, maka taat pada Rasul tak boleh nak kata Quran. Kerana kalau kata Quran juga ialah satu ulangan yang tidak memberikan faedah, maka kita kata ia bermakna hadis. Dan dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menafikan keimanan sehinggalah menerima hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Ta'ala kata satu orang yang beriman dia tak akan mencapai iman yang sebenar sehinggalah dia menerima setiap apa yang Nabi putuskan. Dan Quran dan Allah Ta'ala tak kata hukuman Nabi dalam Quran. Allah Ta'ala kata hukuman Nabi dalam setiap perkara. Selagi mana Nabi memberikan hukuman, sama ada ia ada dalam Quran ataupun tidak, kita kena terima. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka sekali-kali tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai pemutus. Hatta yuhakimuk, menjadikan kamu sebagai hakim. sebagai pemutus fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berbantah-bantah. Kalau sahabat ni berbantah-bantah, mereka nak menunjukkan mereka beriman, kena pergi jumpa Nabi, suruh Nabi selesaikan. Itu syarat pertama. Jadikan Nabi sebagai pemutus. Tapi bukan tu saja. Bukan tu saja. Kalau jadikan Nabi sebagai pemutus, orang munafik pun setuju dengan Nabi. Dalam beberapa perkara orang munafik setuju. Jadikan Nabi sebagai pemutus. Kan? Tuhan kata summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan syarat beriman juga bukan hanya menjadikan Nabi pemutus, tetapi mereka akan rasa hukuman Nabi itu tidak memberikan duka cita dan berat ke atas mereka. Kemudian mereka tidak merasa sempit atas hukuman yang kau beri. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hukuman itu dengan sebenar-benar terima. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya sunnah ini hujah. Bukan hanya kita ikut, bahkan kita kena rasa sunnah ini satu benda yang sangat penting. Kena terima dan kena lapang dada terima. Kan kita ahli sunnah? Ahli sunnah mana pakai sunnah? Bukan makna bila kita sebut pasal ahli sunnah, bila kita sebut pasal sunnah, mengaku sebagai ahli sunnah. Bila kita promosi sunnah, dia rasa berat. Dia rasa jangan duk kacau lah Melayu ni. Tapi ahli sunnah, bila orang promosi sunnah, dia rasa berat. Bila orang kata benda ni bidah, dia orang menentang. Kita pening, ahli sunnah ke ahli bidah ni? Kemudian, apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa ketika menghuraikan ayat ini, dia kata فَكُلُّ ذَلِكَ أَمْرٌ بِتَصْدِقِهِ وَنَهْيٌ عَنِ الشَّكْ فِي قَوْلِهِ وَأَمْرٌ بِالْإِنْقِيَادِ فِي الْإِتِيَانِ بِمَا أَوْجَبَهِ. Semua ini, dia bawa banyak ayat, antaranya ayat ini, dia kata semua ayat-ayat ini termasuk ayat yang kita baca tadi merupakan satu arahan untuk membenarkan Nabi, untuk mengatakan apa saja yang Nabi sebut itu benar. Wa nahyun 'ani syak fi qawlihi, dan menafikan supaya kita tidak syak dengan setiap perkataan Nabi. Wa amrun bil inqiyadi fil itiyani bima aujabah, dan merupakan arahan untuk kita patuh ketika mana mendatangkan ataupun melakukan apa yang Nabi wajibkan ke atas kita. Kemudian Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in, dia kata thumma aqsama subhanahu binafsihi ala nafyil imani 'anil 'ibad hatta yuhakkimu rasulahu fi kulli ma shajara bainahum min ad-daqiq wal jalil wa lam yaktafi fi imanihim bihadha at-tahkim bimujarradihi hatta yantafiya 'an sudurihim al-haraj wad-dayq an qada'ihi wa hukmihi wa lam yaktafi minhum aydan bidhalik hatta yusallimu taslima wa yanqadu inqiyada. Ini sangat penting. Ibnu Qayyim sebut, dia kata kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya menafikan keimanan daripada hamba sehingga mereka menjadikan nabi, sehingga mereka menjadikan rasul, rasulnya, yakni rasul Rasulullah sebagai pemutus dalam setiap perkara yang mereka berbantah-bantah sesama mereka, sama ada perkara itu daqiq, sama ada perkara itu kecil ataupun besar. Bila kita berbantah dalam apa saja perkara, bila kita berbeza pendapat dalam apa saja perkara, sama ada perkara itu besar ataupun kecil, kena kembalikan kepada Rasul. Jadikan Rasul sebagai pemutus. Sebab tu kita tak boleh kata, alamak syekh, ni benda kecil je kot. Tak. Apa saja yang berkaitan dengan sunnah, ia adalah satu perkara yang besar. Kalau kita sayangkan Nabi, kalau kita cintakan Nabi. Tuan-tuan, orang tengah bercinta, apa saja yang berkaitan dengan cinta dia dengan kekasih dia, dia rasa benda tu penting. Betul ke tak betul? Tuan-tuan tak biasa bercinta? Ha? Ha? Mana? Syekh Wahab, mana Syekh Wahab? Ha. Dia kata bercinta lama dah ustaz, nak bercinta lagi ni. Ha. Kan saya sebut dulu kan, kalau Ini kira macam orang perempuan lah. Dia bab-bab tarikh lahir ni diingat. Kalau suami dia tak wish tarikh lahir untuk dia, happy birthday, kan? Dia rasa apa? Dia akan rasa stres. Dia akan rasa tertekan. Dia kata, kenapa laki aku lupa tarikh lahir aku? Orang lain dia tak peduli. Orang yang tak sebut kat dia, dia tak peduli. Tapi kalau orang yang dia sayang, dia akan peduli. Pasal apa dia tak ingat tarikh lahir aku? Betul. Pasal apa dia rasa besar? Sebab dia sayang kat orang tu. Kadang-kadang kita lupa. Orang lelaki ni memang lupa bab tarikh. Kan? Orang lelaki Isha kata, tarikh. Kawan dia duduk sebelah dia. Dia macam dia duduk sebelah-sebelah. Kawan kita pakai baju apa hari ni? Esok tanya. Dia pakai baju apa semalam? Tak ingat. Pakai baju apa semalam? Aku pakai baju apa? Tak ingat. Isha kata orang sebelah. Tapi orang perempuan dia perhati benda tu. Benda yang kalau kita sayang kat Nabi, apa saja yang berkaitan dengan Nabi adalah penting. Adalah penting. Maka kata Ibn Qayyim, bila kita berbantah dalam beberapa perkara, kena kembali kepada hukuman Nabi. Tengok Nabi kata apa, sama ada perkara kecil ataupun perkara besar. Walam yaktafi fi imanihim bihadha tahkim, kata Ibn Qayyim. Tak cukup nak membuktikan keimanan bukan hanya menjadikan Nabi itu sebagai hakim. Tapi mesti juga mereka merasakan selepas dengar hukuman Nabi, setelah dengar keputusan Nabi, mesti ternafi daripada jiwa mereka al-haraj wad-dayyiq, rasa berat dan rasa sempit dalam jiwa mereka terhadap apa yang Nabi putuskan ke atas mereka. Dan itu pun tak cukup, hatta yusallimu taslima wa yanqadun qiyada, sehingga mereka terima dengan sebenar-benar terima dan patuh dengan sebenar-benar patuh, barulah dikatakan beriman. Ayat ini membuktikan bahawasanya kepada kita, bahawasanya nak menjadikan kita beriman kena pakai sunnah. Kalau tak, tak jadi. Tak boleh hanya pakai Quran saja, tak cukup. Baik, ayat yang ketiga yang menunjukkan bahawasanya sunnah ini adalah hujah ialah Allah menyebut di dalam Al-Quran akan mengenakan azab kepada orang yang mengingkari sunnah. Menunjukkan sunnah wajib diikut. Kalau tak, kenapa perlu dikenakan azab? Maka sebab itu Allah Taala kata, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berjaga-jaga orang-orang yang berbeza dengan arahan Nabi. Jaga-jaga tentang apa? Jaga-jaga sesungguhnya akan ditimpa fitnah kepada mereka. Akan ditimpa bencana kepada mereka, akan ditimpa bala kepada mereka. Au yusibahum adzabun alim, ataupun mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maksudnya Allah Taala sebut dalam ayat ni, jangan duk bantah Nabi. Jangan duk berbeza dengan Nabi. Taat, kerana apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi tunjuk adalah hujah. Mesti untuk diikut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat yang lain, Allah Taala kata, Allah Taala menafikan pilihan lain bagi umat jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan keputusan ataupun membuat keputusan. Allah Taala kata, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, tidak patut bagi mereka ada pilihan lain lagi dalam urusan mereka. Maksudnya tak patutlah bila Allah dah buat keputusan dalam Quran, bila Nabi dah buat keputusan dalam sunnah, kita dah tahu keputusan Nabi tu, kita dah tahu keputusan Allah tu, kita pergi cari yang lain. Kita pergi cari petunjuk yang lain. Allah Ta'ala kata itu bukan sifat orang yang beriman. Tidak patut, Allah Ta'ala kata. Ha? Kemudian Allah Ta'ala juga sebut, Allah Ta'ala mengarahkan kita kembali kepada Nabi SAW apabila berlaku perselisihan. Allah Ta'ala sebut, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berbantah-bantah dalam satu-satu perkara, maka hendaklah kembalikan bantahan itu kepada Allah dan Rasul. Kembalikan bantahan kepada Allah dengan melihat kepada Quran. Kembalikan bantahan itu kepada Rasul dengan kita kembali dengan semak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis bukan hujah, kita nak kembalikan buat apa? Ini menunjukkan bila kita berbantah dengan orang lain, kita berbeza pendapat dengan orang lain, kita kena tahu dulu base antara kita dengan dia, di mana kita boleh duduk sekali. Kita berbantah dengan, contohlah kita berbantah dengan golongan anti hadis, nanti kita akan bincang anti hadis belakang panjang sikit kerana dia menafikan kehujahan sunnah. So kalau kita berbicara dengan orang yang anti hadis, kita tak boleh guna hadis untuk lawan dia kerana dia tak terima hadis. Kita kena pergi pada dia, perkara yang dia setuju. Apa dia? Quran lah. Sebab dia kata dia Quranis. Kena pergi pada Quran. Itu yang kita panggil sebagai asas yang dipersetujui bersama. Dalam bahasa Arab dipanggil al-musallamat. Benda yang diiktiraf oleh saya dan awak sebagai benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ni memberitahu pada kita bila kita berbeza pendapat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Bila kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, kembalikan bantahan itu kepada Allah. Yang ni tidak jadi masalah kerana Quran, boleh kita katakan seluruh firak-firak Islam pakai Quran. Maksudnya Quran itu asas. Kembali kepada Allah, maksud dia kembali kepada hukuman Allah dalam Al-Quran. War Rasul, dan kembali kepada Rasul. Kembalikan ia kepada Rasul. Kembali kepada Rasul bukan kembali kepada Quran. Kerana Quran tadi kembali pada Allah. Kembali kepada Rasul dengan melihat kepada orang yang hidup zaman Nabi, bolehlah pergi tanya Nabi. Tapi Nabi ini dia bukan hanya Nabi untuk orang yang hidup zaman dia. Nabi adalah Nabi sehingga hari akhirat. Jadi orang yang tak pernah jumpa Nabi, orang yang pernah jumpa Nabi, ada masalah pergi tanya Nabi. Ada perbantahan, pertelingkahan, pergi jumpa Nabi. Tapi orang yang tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa Nabi, Nabi dah wafat waktu dia lahir, macam kita lah. Maka macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak implement ayat ni? Takkan ayat ni untuk orang yang hidup zaman Nabi je? Sedangkan Quran, golongan Quranis pun percaya Quran sampai kiamat. Dan pertelingkahan ini tidak akan berhenti sampai kiamat. Maka kita kata, kalau orang yang tak pernah jumpa Nabi, dia mesti kembali kepada sunnah Nabi. Dia kena kembali kepada sunnah. Tengok dalam sunnah kata apa. Sebab itu Abu Bakar dalam riwayat Abu Daud, bila ditanya tentang pusaka nenek, nenek datang kan, cucu dia mati, dia kata berapa bahagian aku? Dia kata dalam ajid laki fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah. Aku tak jumpa bahagian kamu, bahagian untuk nenek dalam kitab Allah dan sunnah Rasul. Sehinggalah ada sahabat lain bagi tahu seperenam ada sunnah. Dan Abu Bakar ikut kerana sunnah adalah hujah. Sunnah adalah hujah. Abu Bakar tak kata, oh, Nabi dah mati jadi kita pakai Quran je lah. Tak ada. Baik. Kemudian, apa kata Asy-Syatibi? Dia hurai ayat ni, dia kata, وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهُ وَالرَّدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولُ وَالرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. Mengembalikan pertelingkahan kepada Allah. Bila berlaku pertelingkahan, suruh kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah, maksud dia, kembali kepada kitab Al-Quran. Kembali kepada Rasul, ialah kembali kepada sunnahnya selepas kematian dah. Kemudian kata Ibn Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, dia kata anna nas ajma'u anna ar-radd ila Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-radd ila al-kitab huwa ar-radd ila kitabihi wa ar-radd ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ar-radd ilayhi nafsuhu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Sesungguhnya manusia berijma, bersetuju mengatakan bahawasanya kembali kepada Allah Ta'ala ialah kembali kepada kitabnya, dan kembali kepada Rasul ialah kembali kepada dirinya sewaktu dia hidup, dan kembali kepada sunnahnya selepas dia wafat. Selepas dia wafat. Baik. Ibn Qayyim menyebut, Ibn Qayyim kata lagi, la alamul muwaqqi'in. Kita baca sikit sebab penting tak kan? Sebagai orang kata kita tak pakai ulama pula kan? Ha, ni saya, sebab orang tuduh saya orang tuduh saya buat ajaran sendiri. Tuan-tuan, ni semua ajaran sendiri saya nukil pada ulama. Saya nukil pada ulama. Saya ambil pada Syatibi, saya ambil pada Ghazali pun saya ambil. Ha, kan? Tapi manusia ni fitnah macam tu. Annahu ja'ala hadzal rad min mujibatil iman wa lawazimihi, fa idza intafa hadzal rad intafa al iman daruratan intifa' al malzum li intifa'i lazimihi, wa la siyama at talazum bayna hadain al amrayn fa innahu min al tarafain wa kullu minhumma yantafi bi intifa' al akhar. Dia kata, Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? Allah Ta'ala kata, tengoklah ayat ni, kita tengok. Allah Ta'ala kata, kembali kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat yang saya baca tadi, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian Allah Ta'ala kata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila kamu berbantah dalam satu perkara, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul. Hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka Ibn Qayyim dia komen, dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kena kembali kepada Allah dan Rasul ni di antara perkara yang mewajibkan keimanan. Kalau betul-betul beriman, bila berbantah kena kembali kepada Allah dan Rasul. Nak buktikan yang betul-betul kita beriman, bila berlaku perbantahan, pertelingkahan, kena kembali pada Allah dan Rasul. Maka dia kata, fa'idhan tafaha dharrat. Kalaulah ternafi kembali ni, kita tak nak buat. Kita tak payahlah kembali pada Allah dan Rasul. Kita kena tengok amalan Melayu kata apa. Contoh kan? Kita tak payah tengok Allah dan Rasul ni. Tak payah tengok Al-Quran Sunnah ni. Kita tengok Melayu kata apa. Tengok Tok Nenek kita kata apa. Maka dia kata, فَإِذَا انْتَفَى هَذَرَتْ. Kalau kita tak nak kembali kepada Allah dan Rasul, maka ternafilah iman secara darurat. Secara, ternafilah iman itu secara darurat, maksudnya secara otomatik. Kerana dia kata, apabila ternafinya malzum, ternafinya benda yang disyaratkan dengan ternafinya syarat. Boleh faham ni? Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak buktikan kamu beriman, syarat dia mesti kembali pada Allah dan Rasul. Maka bila kita tak kembali kepada Allah dan Rasul, syarat hilang. Maka yang disyaratkan itu iman itu hilang. Ternafi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu, summa akhbarahum anna hadzal khairul lahum wa anna aqibatahu ahsan aqibatan. Ahsanu aqibatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya mengembalikan kepada Allah dan Rasul ini lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan akibatnya lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu, sesiapa yang berhukum ataupun mengambil hukum selain daripada apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia telah berhukum dengan hukuman yang tagut, hukuman yang sesat. Baik.